Ce grade este maxima anunțată pentru astăzi în București? Jurnalul de dimineață, Europa FM. Incendiu devastator la Catedrala Notre-Dame din Paris, turla centrală a monumentului istoric s-a prăbușit. După 10 ore de intervenție, pompierii au anunțat în această dimineață că focul este sub control. E vorba de inima Franței, de inima Franței catolice, dar care nu stă doar în niște ziduri. Că nu știm, ne cunoaștem care sunt cauzele, privind stupefiați. Accident grav petrecut aseară târziu în județul Buzău. 3 persoane au murit și alte 10 au fost rănite după ce un tren a lovit un microbuz. La fața locului s-au deplasat o autospecială de scarcerare grea, o autospecială de stingere și un punct medical avansat, fiind deplasate și 7 ambulanțe SAS și SMURD. Și procesul liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost amânat din nou. Următorul termen în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman este 20 mai. În primă instanță, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Incendiu masiv la Catedrala Notre-Dame din Paris, unul dintre simbolurile orașului, a luat foc la ora locală 18:50. Focul s-a răspândit cu mare repeziciune, iar după aproximativ o oră, turla centrală a monumentului istoric s-a prăbușit. În această dimineață, pompierii din Paris au anunțat că focul este sub control, a fost stins parțial. De asemenea, au anunțat că structura edificiului este salvată și păstrată în întregime. Catedrala Notre-Dame se află într-un curs de renovare, pe anumite părți ale sale fusese ridicate schele. De asemenea, cele 16 statui din bronz au fost demontate încă de săptămâna trecută pentru a fi și ele restaurate. Potrivit pompierilor citați de cotidianul Le Monde, focul ar fi izbucnit în mansardă. Cauza exactă a producerii incendiului nu este cunoscută deocamdată. Colega noastră Anca Grădinaru a surprins la Paris aseară ceea ce s-a întâmplat. Sunt la 250-300 de metri de catedrală. Într-adevăr, turnul principal, cel din față, este prăbușit. Acoperișul arde cu flăcări uriașe, sunt flăcări de zeci de metri. Este o zonă extrem de aglomerată din centrul Parisului, pentru că în apropiere se află centrul Pompidou. Au plecat și de acolo pompieri. Ce este surprinzător este că poliția nu a oprit circulația pe străduțele înguste, nici măcar în zona pietonală. Am văzut oameni pe stradă care pur și simplu plâng, uitându-se la catedrala care definește Franța cum arde. Preotul Francis Doboș, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din București, a explicat la Europa FM ce simbolizează pentru romano-catolici Catedrala Notre-Dame, partea patrimoniului mondial. Nu plânge inima, nu trebuie să fii catolic, ci trebuie să cunoști puțină istorie și puțină spiritualitate, să-ți dai seama ce înseamnă. E vorba de inima Franței, de inima Franței catolice, dar care nu stă doar în niște ziduri. Că nu știm, ne cunoaștem care sunt cauzele privind stupefiați. O dramă națională, astfel a calificat ceea ce s-a întâmplat aseară dramaturgul și ziaristul Madrei Vișniec, stabilit la Paris. Este o dramă națională, o dramă istorică, aș spune, pentru că această catedrală stă în picioare de 900 de ani. Cred că niciodată nu a ars în felul acesta, nici măcar în cursul războaielor prin care a trecut Franța. Cred că la Revoluția franceză a mai fost devalizată într-un hal absolut îngrozitor. Matei Vișniec a vorbit și despre importanța catedralei pariziene în istoria Franței, dar și a Europei. Ne aflăm în fața unui moment stupefiant. Sigur că va începe, bineînțeles, reconstrucția, va începe ancheta, va începe reculegerea, dar rămâne de neînțeles că într-un moment de tehnologie de vârf, când toate lucrările acestea de restaurare se fac cu precauțiuni extraordinare, cu specialiști, s-a putut întâmpla așa ceva. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a întrerupt aseară întâlnirile programate și a mers la Catedrala Notre-Dame pentru a asista la operațiunile de stingere a incendiului. Le pire a été évité. Dezastrul a fost evitat. Notre-Dame de Paris e istoria noastră, literatura noastră, imaginarul nostru. Locul unde am trăit toate momentele noastre istorice. Epidemiile, războaiele și eliberarea noastră. Este epicentrul vieții noastre. Președintele francez a declarat că începând de astăzi va lansa o strângere de fonduri la nivel internațional cu scopul de a restaura clădirea Vom reconstrui Notre-Dame pentru că asta așteaptă poporul francez de la noi, a adăugat Emmanuel Macron. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În țară, 3 persoane au murit aseară și alte 10 au fost rănite după ce un tren a lovit un microbuz în localitatea aceea Roseti din județul Buzău. Șoferul microbuzului care circula pe ruta Buzău-Brăila pe drumul național 2B nu ar fi respectat semnalele acustice. Având în vedere numărul mare de victime, a fost mobilizare generală la nivelul Inspectoratului Județean pentru o situație de urgență, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Buzău, George Crețu. 10 persoane transportate la unitatea de primiri urgențe, 3 persoane încarcerate, ulterior declarate decedate, o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale, a fost evaluată de echipa specializată la fața locului și nu a necesitat transportul la unitatea de primiri urgențe, a refuzat transportul. La fața locului s-au deplasat o autospecială de scarcerare grea, o autospecială de stingere și un punct medical avansat. Din cadrul ISU Buzău, totodată, fiind deplasate și 7 ambulanțe stași și zmurt. Sunt și echipaje de poliție. Traficul feroviar a fost deviat aseară pentru a permite cercetările făcute de polițiști la locul accidentului. Autorii jafului de jumătate de milion de lei de la Brăila au fost reținuți pentru 24 de ore, sunt gălățeni și au fost prinși de poliție în orașul lor natal, apoi predați anchetatorilor din Brăila. Banii sunt încă de negăsit. Corespondentul Europa FM, Ema Turcu, ne spune ce s-a întâmplat. Cei 2 suspecți de comiterea jafului din Brăila sunt cercetați pentru furt calificat și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ei au fost filmați în timp ce furau cei 500.000 de lei. O cameră video din zona a surprins întreaga scenă, care a durat mai puțin de 2 minute. Din imagini se vede clar cum hoții au acționat la pont. Imediat ce omul de afaceri și-a parcat mașina și a plecat din zonă, cei 2 hoți au venit cu un autoturism la fața locului, au spart geamul mașinii vizate cu patul unui pistol și apoi au fugit cu prada. Da, au lăsat la locul faptei 3 gloanțe care au căzut din pistol în momentul în care arma a fost folosită pentru spargerea geamului mașinii în care se aflau banii. 12 ore mai târziu, cei 2 suspecți au fost prinși la Galați și duși sub escortă la Brăila pentru audieri, fiind apoi plasați în arestul poliției, unde așteaptă ca judecătorii să se pronunțe cu privire la arestarea preventivă. Despre banii furați nu se știe nimic, la fel nici despre mobilul jafului. Surse apropiate anchetei susțin că o parte din sumă ar fi fost recuperată. Emanuela Turcu, Europa FM. O nouă amânare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Tele, urmând în care este judecat liderul PSD Liviu Dragnea, la cererea avocaților apărării. Următorul termen a fost stabilit pentru 20 mai, când ar urma să aibă loc ultimele dezbateri în proces. Iulia Vărbancu. După ce apelul a fost amânat de mai multe ori în urma controverselor privind constituirea completurilor de 5 judecători, acum avocații vor ca mai întâi să se pronunțe CCR. Curtea Constituțională e așteptată să stabilească vineri dacă e o problemă și cu completurile de 3 judecători. Mai exact, dacă ar trebui ca acestea să fie specializate pentru a se pronunța în cazuri de corupție. Judecata în cazul care îl privește pe Dragnea s-ar relua de la zero dacă CCR ar constata că actualele completuri de 3 judecători nu sunt conforme cu prevederile Constituției. Cât privește cazul în sine, Liviu Dragnea s-a declarat din nou nevinovat. Spune că nu a coordonat Direcția Județeană de Protecție a Copilului, așa cum se arată în motivarea condamnării din primă instanță, acolo unde actualul șef al PSD a primit 3 ani și jumătate cu executare pentru instigare la abuz în serviciu. Conform acuzațiilor, dar și deciziei din primă instanță de judecată, pe linie de partid la Direcția Copilului Telorman au fost angajate 2 persoane care nu au lucrat niciodată acolo. Amânarea până pe 20 mai a procesului angajărilor false de la Protecția Copilului Teleorman înseamnă încărcarea alegerilor europarlamentare cu o tensiune cum n-au avut niciodată, așa crede scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Fiecare dintre aceste amânări ce face? Trimite spre soluționarea de fapt politică a acestor chestiuni juridice, în ultima instanță. Pare că și au judecătorii în mână cât pot de mult, exact, de pe caz, ca să decidă poporul. Să decidă poporul. De fapt, despre asta este vorba. Se așteaptă ca sentința să fie dată de popor prin alegeri. Avea o absolută nevoie de această amânare. De ce? Eu nu văd altă explicație decât nesiguranța domnului Dragnea și a avocaților săi în legătură cu verdictul în altei curți. Vinerea aceasta, Curtea Constituțională ar urma să stabilească dacă la instanța supremă completurile de 3 judecători care au pronunțat sentințe definitive au fost constituite legal sau nu. Un astfel de complet a pronunțat prima instanță în dosarul lui Liviu Dragnea, Liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Situația statului de drept în România a fost dezbătută din nou în Parlamentul European. Dezbaterea a avut loc la solicitarea Grupului Popularilor Europeni. Iulian Onchi. Comisarul European pentru Justiție, Vera Iurova, a arătat în cadrul dezbaterii că nu s-au făcut progrese în legătură cu recomandările din MCV. Ea a făcut referire inclusiv la secția specială de anchetare a magistraților. Regrettably, we have not yet been... Regretabil, nu am ajuns la concluzia că România ar fi pe calea cea bună. Dacă România nu revine pe drumul cel bun, Comisia trebuie să ia măsuri. Eurodeputatul Cristian Preda, la propunerea căruia a fost de altfel inițiată dezbaterea, a susținut că derapajele din România au ca țintă salvarea lui Liviu Dragnea. Din nefericire, regimul de la București, regimul românesc, nu mai este un stat de drept. Cea care s-a contrat fără ocolișuri cu Vera Iurova, comisarul european pentru justiție, a fost Maria Grapini, actual europarlamentar și candidat pe lista PSD la alegerile din luna mai. Este un eșec această dezbatere, doamna comisar. Se vede din prezență. Suntem 20 de persoane aici. Și vreau să vă spun că prin intervențiile oficialilor europeni, de fapt ați afectat justiția în România. Decizia de a pune statul de drept din România pe agenda ultimei sesiuni a Parlamentului European de la Strasburg a fost luată la cererea Grupului Popularilor Europeni și presupune o dezbatere, dar nu și o rezoluție. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, zi cu vreme mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Local va ploua, mai ales după amiază, în regiunile estice și nord-estice și pe spații mici. În rest, la munte vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 3 grade în nordul Moldovei și 19 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Cer mai mult acoperit azi în capitală, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. 16 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport, acum Luca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Astra Giurgiu a câștigat cu 1-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, meciul ultimelor două clasate din play-off-ul Ligii 1. Fundașul francez Mike Sester a marcat golul în minutul 88 în urma unui corner. Niciuna dintre echipe nu obținuse vreo victorie până aseară în această fază a campionatului. Șep și a pierdut 6 din ultimele 8 meciuri și a mai înregistrat 2 remize. Nici Astra nu strălucește, chiar dacă a câștigat, rămâne pe 5 la 6 puncte de locul al treilea. Giurgiuvenii au însă mari șanse să joace finala cupei, după ce au câștigat cu 3-1 în deplasare la CFR Cluj, prima manșă a semifinalei. Diseară se vor stabili primele două semifinaliste ale Ligii Campionilor, se joacă manșa secundă a sferturilor. FC Barcelona va primi vizita lui Manchester United, pe care a învins-o cu 1-0 pe Old Trafford săptămâna trecută. Messi este complet refăcut după contuzia la nas pe care a suferit-o în acel meci, anunța antrenorul Ernesto Valverde, care precizează că și Dembele este recuperat după accidentare și poate reveni pe teren după o pauză de 4 săptămâni. În schimb, Rakitic este incert. FC Barcelona e neînvinsă pe Camp Nou în Champions League de 30 de meciuri, record al competiției, dar Manchester United a ajuns în această fază după o victorie neașteptată la Paris, cu 3-1. Juventus o va întâlni pe revelația ediției Ajax Amsterdam după 1-1 în tur. Chiellini, Matuidi și Douglas Costa au probleme medicale și nu se știe dacă vor juca, în timp ce olandezilor le lipsește cu certitudine fundașul stânga, Taliafico, suspendat. Ajax este obligată să marcheze, dar vă amintim, a înscris de 4 ori pe Camp Nou în poarta lui Real Madrid luna trecută. Ambele meciuri vor începe la ora 22, iar mâine vor fi celelalte două sferturi de finală, FC Porto Liverpool și Manchester City Tottenham. Și vă provoc, dragi colegi, cum am stabilit deja o datină în Liga Campionilor, să așa dăm niște pronosticuri, poate o numerim și de data asta. Ia spune, ce, la ce meciuri? La meciurile din seara asta, la Barcelona-Manchester United. Vă ascult? 2-0. Barcelona 2-0. Da. Eu zic 2-1 Barcelona. Eu zic 2-1. Așa și la... Stai. Eu zic 2-1. Manchester. Rămâne de văzut. Tricky. Bine, mă. Nu cred că va fi nicio surpriză nici la Juventus Ajax, deși mi-ar plăcea tare mult să se califice Ajax. Se califică Ajax. Eu aici cred că va fi o surpriză. Nu cred că bate Ajax și se califică Ajax. Da. Eu cred că îi bate Juventus. 1-0 Ajax. Eu cred că va fi 2-0 Juventus. A fost 1-0 în... A fost 1-1. A, 1-1 a fost. Atunci 1-0 sau 2-0 Ajax. Serios. Și eu zic 2-0 Juventus. Bă, asta ce cu el? Vrea câte două variante. Ai zis 2-1 indiferent. 2-1 da, cum o fi sau 1-0 sau 2-0. Pot să mai am, dacă vreți mai dau. Nu, mai e ceva, vreun fece Argeș. Nu, din păcate, în seara asta, nu? Da.